lutego. Pierwsza rata gratis. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 7:00, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. O zgodę narodową w sprawie gospodarki, która jest polską racją stanu, apeluje premier. Putin się przeliczył, NATO od dziś większe o Finlandię. Do Polski napływa arktyczne powietrze, noce z przymrozkami w całym kraju. Polityka gospodarcza musi być stabilna i przewidywalna, mówił na forum ekonomicznym w Toruniu premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem szefa rządu źródłem sukcesu gospodarczego jest zdrowy system finansów publicznych, który może w dużym stopniu wspierać biznes. Tutaj również bardzo ważne zawsze było, aby promować wzrost gospodarczy, aby tworzyć nowe miejsca pracy, przyciągać kapitał i z zagranicy, i zachęcać kapitał polski do pozostania i jednocześnie tworzyć takie warunki, które by mogły tworzyć coraz więcej miejsc pracy. I do tego również potrzebne było uzdrowienie finansów publicznych. W sprawie gospodarki zdanie premiera powinno dojść do zgody narodowej, bo polska racja stanu wymaga tego, aby wyciągnąć poza spór polityczny aspekty naszego rozwoju. Polska może mieć 3/4 energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w 2040 roku, zapowiedziała minister klimatu Anna Moskwa. Prezentując dokument, który stanowi zmianę polityki energetycznej w części elektroenergetyki, minister powiedziała, że plany są bardzo ambitne. Maksymalizacja źródeł w oparciu o niezależne, własne źródła do produkcji energii. Rozumiejąc suwerenność, rozumiemy też bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo jako stabilność. Dlatego też dostosowaliśmy ten dokument do umowy społecznej, tej górniczej umowy społecznej. W dokumencie podkreślono także rolę energetyki jądrowej w polityce energetycznej oraz zaktualizowano moc, jaka ma być instalowana w odnawialnych źródłach energii. Prezydent Ukrainy zapowiada surowe ukaranie Rosji za zbrodnie, takie jak ta przed rokiem we wsi Jachidne na północnym wschodzie kraju. Wołodymyr Zełenski powiedział, że małą wioskę Rosjanie zamienili w jedną z najbardziej okrutnych miejsc znęcania się nad ludźmi. Nigdy nie wybaczymy tej piwnicy, tego obozu koncentracyjnego w Jachidnem, tak jak wszystkich innych zbrodni Rosji przeciwko ludziom i ludzkości. Nie tylko my. Kreml nie będzie mógł schować się za fotelem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, rurociągami gazowymi czy czymkolwiek innym. Z pewnością będzie istniała prawna i sprawiedliwa odpowiedzialność za każdą rosyjską zbrodnię popełnioną na ukraińskiej ziemi. W trybunałach, w Międzynarodowym Trybunale Karnym, w ukraińskich sądach. W Międzynarodowym Kryminalnym Sądzie, w ukraińskich sądach. W miejscowej szkole Rosjanie przetrzymywali ponad 360 osób. Ludzie z powodu ciasnoty musieli spać na siedząco. Zamiast toalety były wiadra, nie było jedzenia, nie można było pochować zmarłych. Na Ukrainę zaczęły docierać nowoczesne czołgi i pojazdy opancerzone, co może mieć realne znaczenie na froncie. Dziś o dalszym dozbrajaniu Ukrainy będą rozmawiać w Brukseli szefowie dyplomacji krajów NATO. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg powiedział, że popiera plan pokojowy prezydenta Ukrainy, ale jak dodał, Władimir Putin nie szykuje się do pokoju. Stanowi on podstawę dla sprawiedliwego i trwałego pokoju, jednak nie ma żadnych oznak, żeby prezydent Putin przygotowywał się do pokoju. On przygotowuje się na więcej wojny. Dlatego jesteśmy zjednoczeni w naszej determinacji, aby działać tak jak do tej pory i wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Sojusznicy dostarczyli 65 miliardów euro pomocy wojskowej. Szef NATO zapewnił, że wsparcie wojskowe sojuszników dla Ukrainy jest obliczone na długi okres. Putin chciał osłabić NATO, a w rzeczywistości je wzmocnił. Dziś do sojuszu dołącza Finlandia. Oficjalna uroczystość przystąpienia Finów do NATO odbędzie się w Brukseli. Po południu flaga Finlandii pojawi się przed siedzibą Sojuszu Północnoatlantyckiego. Relacja Karola Surówki. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wielokrotnie podkreślał, że rozszerzenie NATO będzie niezwykle ważnym momentem zarówno dla sojuszu, jak i dla Finlandii. NATO zyskuje bowiem cennego sojusznika na północno-wschodniej flance przy granicy z Rosją. Finlandia dołącza tymczasem do najpotężniejszej organizacji obronnej na świecie w chwili, gdy jej sąsiad wraca do polityki imperialnej i dokonuje inwazji na niezależne kraje. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński potwierdził wczoraj, że dołączenie Finlandii do sojuszu to bardzo ważny krok w dobrym kierunku. Obecność Szwecji w NATO też z pewnością nas wzmocni. Liczymy na to, że wszystkie kraje członkowskie jak najszybciej te kolejne kroki wykonają i że już za niedługi czas będziemy mogli kolejnego 32. członka w NATO powitać. Rosja nie ukrywa niezadowolenia z rozszerzenia NATO. Kreml ostrzegał przed pogorszeniem się stosunków fińsko-rosyjskich. Nie wykluczył też wzmocnienia zabezpieczeń przy granicy z Finlandią. Karol Surówka, Polskie Radio. Wiosna nas nie rozpieszcza, w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami. Najzimniej będzie na południu kraju, ostrzega synoptyk Michał Grodnik. Miejscami padał będzie przelotny śnieg lub deszcz ze śniegiem, ale słońca też nie powinno zabraknąć. Noce z mrozem. Temperatura minimalna spadać może nawet do minus 5 stopni Celsjusza. W górach może być jeszcze chłodniej, nawet do minus 8. Arktyczne powietrze pozostanie z nami do czwartku, potem czeka nas ocieplenie, ale na prawdziwie wiosenne temperatury musimy niestety poczekać na drugą połowę kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i niestety, to mogę tylko i wyłącznie podtrzymać to, co usłyszeliśmy w serwisie, że pogoda nas nie rozpieszcza. We wtorek w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady śniegu, a na północnym zachodzie także śniegu z deszczem. Temperatury od minus 2, to rejony podgórskich Karpat, do 1 na wschodzie, około 3 stopnie w centrum, do 5 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na północy i południu miejscami porywisty, północny i północny. Zachodni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7:00, to jest druga godzina pory na trójkę. Witają się z Państwem. Radosław Nańcz, czyli drugie okrążenie. I Karol Gnat, dzień dobry. Zły jestem trochę na Pana. Na mnie? No naprawdę. To trzeba było pod prąd iść. No jakoś trochę tak nie zgodzić się z tą prognozą pogody, tak pójść, która się była w serwisie, no. Pod prąd. Dokładnie. Sprzeciwić się, jakoś postawić się, dać temu wyraz. Że nie, nieprawda. Nie jest wcale zimno, jest gorąco. Parzy. Proszę wyjrzeć przez okno. Przecież. Nie zakładać ciepłej kurtki, jakoś tak powalczyć o proszę zostawić o czapki, różnego rodzaju szaliki. To już jest niemodne. Tak jest, odchodzi się od tego. Tak się powiedzieć. Tak nie nosi dzisiaj. No dobrze, no to na szczęście mamy to wyjaśnione. No dobra, no to a propos ubioru. A propos przeciwieństw, które się przeciągają albo uzupełniają. Wychodziliśmy kiedyś na taką kolację i założyłam taki damski, ale garniturek. A ponieważ się śpieszyłam, to wsunęłam adidaski, wychodzę, cofam się, a moi młodzi mówią, no mamo, ale to jest dobrze. No w życiu bym nie przypuszczała. Pozdrawiam. No, to w garniturze proszę. Proszę, adidaska. W meloniku, tak jest. Co tam? Zaskoczmy. Młodzi wiedzą, ja to bym się teraz tylko z młodymi trzymał. Tylko i wyłącznie. Dlatego z panem program prowadzę, proszę pana. Dobrze, ale mamy uzupełnienie a propos kiwania lub kręcenia głową. To do naszych tych wywodów. Teraz taki właściwie słownik języka węgierskiego. To jest proste jak drut. Gdy kręcę głową, to jest negacja. A gdy kiwam, czyli akceptuję. No i dzięki. Akceptuje pan to wyjaśnienie? Proszę pana, kiwam. Kręcę. Nie kręcę. Kiwam. Kiwam. Kręcę. Nie kręcę. Taka poranna gimnastyka. 2 dwójki, 7 trójek. Przeciwieństwa się przyciągają, tak mówi stare powiedzenie. Więc o tych przeciwieństwach i to naprawdę w różnych dziedzinach naszego życia. Dzisiaj o nich rozmawiamy. 2 dwójki, 7 trójek. Jeśli przychodzi państwu do głowy coś, to może być postacie literackie albo filmowe. Tak jest. Nie obojętnie. Tylko osobowe, ale również rzeczowe. 8 minut po 7:00. Everything now, and every film that you've ever seen fills the spaces up. Te ruchy głową w dół i na boki to się w Bułgarii uskutecznia, nie na Węgrzech. A na Węgrzech dlaczego nie? Wszędzie można uskutecznić. Wszędzie można. Wszędzie. Nie, że pewnie w Bułgarii oznaczają co innego. Tak? Po co się ograniczać, rzecz, prawda? Bardzo dziękujemy. No ile człowiek się nauczy rano? Proszę, godzina, 12 minut programu, a ile już wiemy o świecie, proszę pana. No i jednak trochę ten jakby temat przewodni nam się zmienia, prawda? Bo zrobi nam się program za chwilę o mowie ciała. I bardzo dobrze, potem program do słuchaczy należy. Tak jest, to państwo kształtujecie. Niemniej jednak my wystukujemy rytm, a dzisiaj rytmem programu są duety i to takie, bym powiedział, dosyć egzotyczne przeciwieństwa, które się przyciągają, które zapadają w pamięć, ale to mogą być od tych literackich, filmowych po kulinarne, pizza z ananasem, czy jajecznica z ketchupem. Czyli osobowe i rzeczowe, dokładnie ogórki tak. Ogórki kiszone z majonezem, to też jest taki zestaw. Jakieś śledzie z czekoladą. Ho, proszę na pana. Słodko też się pojawiały przecież. Sporo jest tego. To my teraz o tych muzycznych, bo Ed Sheeran, o nim chcemy chwilkę powiedzieć, kilka miesięcy temu zapowiedział, że długo wyczekiwana kolaboracja pomiędzy nim a zespołem Cradle of Filth, o której chodzą pogłoski od kilku lat, ma faktycznie dojść do skutku. No i z tej okazji nasz reporter Michał Kowarski postanowił przyjrzeć się najbardziej nietypowym duetom w muzyce popularnej. Potencjalnie najbardziej intrygujący duet, który mógłby kiedyś powstać, przedstawił Jim Carrey podczas jednego z amerykańskich programów telewizyjnych w latach 90. You know, someday this guy's gonna wanna slow down and do some duets. You don't bring me flowers. Dotychczas żaden duet z udziałem wokalisty Napalm Death Marka Greenwaya nie powstał. Panowie skupiają się raczej na krótkich i treściwych formach. To, co przed chwilą Państwo usłyszeli, to widniejący w księdze rekordów Guinnessa najkrótszy utwór w historii – You Suffer. Kolaboracja Napalm Death na przykład z Kylie Minogue byłaby ciekawa, choć absolutnie do siebie nie pasująca. Na szczęście muzyka bywa na tyle szalona, że w kwestii nietypowych kolaboracji nie trzeba sobie niczego wyobrażać. W 2011 roku niespełna 17-letni Justin Bieber postanowił nagrać płytę z piosenkami świątecznymi. Na albumie znalazły się takie gwiazdy jak Mariah Carey czy Usher, choć najbardziej nietypową kolaboracją była interpretacja znanej amerykańskiej kolędy Little Drummer Boy z Busta Rhymesem. Nie można tej piosence odmówić tego, że jest ciekawa, ale teraz może coś przyjemniejszego dla ucha. Lady Gaga i Tony Bennett to z pozoru dwie skrajności. Legenda śpiewu jazzowego i prowokująca artystka pop, których dzieli, uwaga, 59 lat. Łączy ich jednak włoskie pochodzenie i miłość do muzyki. Dotychczas nagrali ze sobą dwa bardzo piękne i kojące albumy. Miejmy nadzieję, że pojawi się też trzeci, choć trzeba pamiętać, że mimo swojej długowieczności Tony Bennett ma już 96 lat. Na koniec coś, co może trochę wyjaśnić decyzję Eda Sheerana o kolaboracji z Cradle of Filth. Brytyjski muzyk w wywiadzie dla The Sun w 2021 roku deklarował, że jako dziecko słuchał dużo muzyki metalowej. W 2022 roku podczas ceremonii rozdania nagród Brit, brytyjski Grammy, postanowił zaprezentować swój hit Bad Habits w ostrzejszej wersji, dzieląc scenę z legendarną formacją metalcore'ową Bring Me the Horizon. My bad habits I te wszystkie dźwięki pozbierał dla Państwa Michał Kowarski. Oczywiście w kwestii tych nietypowych duetów muzycznych także można. Dwie dwójki i siedem trójek. Ed Sheeran w różnych wydaniach, ale jednak taki sam. Program Trzeci Polskiego Radia.

Finlandia zostanie dziś 31. krajem członkowskim NATO. Fińska flaga zostanie o 15.30 wciągnięta na maszt przed kwaterą główną Sojuszu w Brukseli. Sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg podkreślił, że Finlandia jest jednym z nielicznych krajów w Europie, który nie redukował wydatków na obronę i nie zmniejszał gotowości wojska po zakończeniu zimnej wojny. Polska i Ukraina powinny zacząć rozmawiać o strategii i powojennej przyszłości, powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski, odnosząc się do jutrzejszej wizyty w Warszawie Wołodymyra Załańskiego. Zdaniem eurodeputowanego odbudowa tego kraju powiedzie się przede wszystkim wtedy, gdy Ukraina przystąpi do Unii Europejskiej. Myślę, że właśnie partnerstwo polsko-ukraińskie w tej drodze Ukrainy do Unii pozwoli Ukrainie uniknąć pewnych błędów, które my sami kiedyś popełniliśmy. A po drugie, przyjąć Ukrainę do takiej Unii, która nie będzie przeszkadzała ani narodowemu samookreśleniu, ani rozwojowi, tylko będzie Europą ojczyzn. Wołodymyr Zełenski przyjedzie jutro do Polski na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Ukrainy spotka się też z premierem Mateuszem Morawieckim, a na Zamku Królewskim w Warszawie ze społecznościami polską i ukraińską. Od 1 kwietnia trwa policyjna akcja Jednośladem bezpiecznie do celu. Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów, zdrowy rozsądek i wzajemny szacunek, mówi Tomasz Markowski z Komendy w Olsztynie. Przejścia dla pieszych znajdują się nie tylko na jezdniach, ale też na drogach dla rowerów i o tym muszą pamiętać rowerzyści, a więc muszą dostosować swoją prędkość do takiej, która nie będzie stanowiła zagrożenia dla pieszych. Piesi natomiast również nie mogą bezmyślnie wchodzić na drogi dla rowerów, bo nawet powoli jadący rowerzysta może nie wyhamować na czas przed pieszym, który nagle wtargnie przed rower. Przypominamy też, że hulajnogą można poruszać się jedynie w pojedynkę i również z zachowaniem odpowiedniej prędkości. Policyjna akcja potrwa do 22 czerwca. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Na informacje ekonomiczne do studia przynosi Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś rozpoczyna się kwietniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem analityków Rada nie zmieni stóp procentowych, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Biorąc pod uwagę, że w marcu rozpoczął się proces dezinflacji, jest mało prawdopodobne, aby Rada Polityki Pieniężnej chciała powrócić do podwyżek stóp procentowych. Jednocześnie, ze względu na to, że na razie dezinflacja nie nabiera zbyt szybko tempa, jest mało prawdopodobne, aby Rada chciała sygnalizować początek procesu obniżek stóp procentowych w dalszej części tego roku. Ostatnią podwyżkę mieliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Od tamtej pory główna stopa NBP wynosi 6,75%. Piekarze i cukiernicy, którzy wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany paliwem gazowym, mogą już wnioskować o preferencyjne stawki za gaz, przekazał ZUS. Wnioski można składać tylko elektronicznie, a do wniosku należy dołączyć fakturę za gaz. W marcu wskaźnik PMI dla przemysłu wyniósł 48,3 punktu, co oznacza, że był o 0,2 niższy niż w lutym. Ale nastroje przedsiębiorców dotyczące przyszłej sytuacji poprawiają się, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Lepsze nastroje wynikają ze stabilizacji łańcuchów dostaw czy mniejszej presji inflacyjnej. Sytuacja przemysłu poprawia się od jesieni ubiegłego roku w większości państw Europy. A sprzyjała temu ciepła zima oraz brak przerw w dostawach energii. Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na realizację celów statutowych kół gospodyń wiejskich. Jak informuje resort rolnictwa, wnioski można składać do 30 września, a w tym roku stawki pomocy zostały zwiększone i wynoszą od 8 do 10 tysięcy złotych. Srebrne monety kolekcjonerskie ze Stanisławem Wojciechowskim są od dziś dostępne w sprzedaży, poinformował Narodowy Bank Polski. Wyemitowanych zostanie 10 tysięcy sztuk o nominale 10 zł. Dolar kosztuje 4,29 zł, euro 4,67, frank szwajcarski 4,69, a funt brytyjski 5,32 zł. Dziękujemy pięknie. Ja jeszcze chciałem się odnieść, bo w końcu jakieś przejaśnienie się pojawiło tutaj nad budynkiem i zaczynamy naprawdę widzieć to słońce, chociaż synoptycy straszą, że dzisiaj okresami duże może pojawić się to zachmurzenie. A niech straszą, proszę pana, my wierzymy w co innego, że będzie dzisiaj pięknie, słonecznie i próbujemy jakoś te słowa zamienić w czyny, no. I jeszcze więc straszą odwagi, odwagi. Nas, że miejscami przelotny deszcz się może pojawić ze śniegiem jeszcze dodatkowo na Pomorzu, ale też śnieg sam może popadać. Temperatury od 1 stopnia do 3 na wschodzie i jeszcze 6 na zachodzie. Dla odmiany wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, północny. To ja mam jeszcze jedną dobrą informację w pogodzie. Wie pan jaką? Jaką? W lany poniedziałek będzie padać. A, to co? No. To co w takim razie zrobić z tym? No śmigu z dęgu, Wielkanoc zapowiada się cieplejsza niż początek Wielkiego Tygodnia. Będzie za to deszczowa, najwięcej opadów we wspomniane lany poniedziałek, a na Pogórzu i w górach śnieg. To informują synoptycy IMGW. Trójka. Program trzeci. Nie, bo tak zacząłem się zastanawiać, czy się wtedy liczy, jak się kogoś obleje, jeżeli i tak pada. No, liczy się na pewno podwójnie, bo to i z góry leją, i z dołu leją, także trzeba uważać ze wszechmiar na to, co się będzie działo, ale rzeczywiście od kilku lat ten lany poniedziałek taki lany prawdziwie. Tak, tak, takie nietypowe połączenie, chciałoby się powiedzieć, bo powinno przecież być pięknie, prawda, bo to już wiosna, a jednak nie, pogoda nas jakoś nie chce rozpieścić. Bo te przeciwności powinny być takie, że jest gorąco i słonecznie, a tu się lejemy wodą, wtedy to miałoby sens w związku z naszym dzisiejszym programem o tym, że przeciwności się przyciągają. Nietypowe duety muzyczne już teraz. Bono i Pavarotti wykonali Miss Sarajevo. Cudne, prawda? Pozdrawiam. I warto by uzupełnić, że jednak te przeciwieństwa się zrealizowały, bo taki wybitny jazzman, John Zorn, zrobił całą płytę na jazzowo z utworami Napalm Death. Brzmi to niezwykle. Ciężko tego słuchać, ale warto sprawdzić, żeby poszerzyć horyzonty. No pewnie, że tak. Dziękujemy pięknie. Brzmi niezwykle, ale ciężko się tego słucha. Ładnie, ale co? Warto poszerzyć horyzonty. Jakie to przeciwieństwa? No, nie tylko muzyka, również film albo życie, bo życie pisze najlepsze scenariusze i najbardziej nietypowo potrafi nas zestawić. O tych takich dziwnych duetach dzisiaj właściwie w programie porannym do 8.45 będziemy Państwu opowiadać. Może mieli Państwo jakąś przyjaciółkę albo przyjaciela na przykład, który był zupełną odmiennością Państwa. No ale jednak Wasze drogi się w życiu skrzyżowały. To na takie historie czekamy dzisiaj. O, to chciałem powiedzieć. Nie stało się nic. Robert Gawliński. W takim razie teraz czas nam będzie umilać. 38 po 7. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej. Tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty. Przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę. Chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzie widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. kraju właściwie powrót lekkiej zimy, a najlepsi żeglarze na świecie, proszę Państwa, a także nasi, zaczynają sezon prestiżowymi regatami na Majorce. W takim razie chciałoby się krzyknąć ahoj, no i wypłynąć na te szerokie wody, trzymając kciuki za polskich zawodników. Wypływamy razem z Krzysztofem Łuniewskim. Zacznijmy od przybliżenia wagi zawodów na Majorce, mówi żeglarski ekspert, a właściwie chodząca encyklopedia tego sportu, Waldemar Heflich. Regaty o Puchar Księżniczki Sofii należą od lat do niezwykle prestiżowych i bardzo znanych regat zaliczanych do punktacji Pucharu Świata. W tym roku są szczególnie ważne, ponieważ w tym roku w sierpniu odbędą się pierwsze eliminacje do regat olimpijskich Paryż 2024. W tym roku na Majorce wystartuje 1200 zawodników z 67 krajów, cała światowa czołówka i cała polska reprezentacja. My oczywiście liczymy na bardzo dobre miejsca, chociażby naszej dwukrotnej mistrzyni Europy Agaty Barwińskiej, czy załogi Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki w klasie 49er, bo to są nasze nadzieje olimpijskie. Będziemy patrzyli też z uwagą, jak poradzą sobie nasi najlepsi deskarze, którzy, przypomnę, już latają na foilach, a więc Paweł Tarnowski, Maja Dziarnowska. Waldemar Heflich wywołał do głosu naszych żeglarzy. To posłuchajmy najpierw Mai Dziarnowskiej z windsurfingowej klasy IQ Foil. Tak jak wspomniał nasz ekspert, tam się lata nad wodą i warto na to kiedyś zerknąć. Niestety nie udało się we flocie damskiej rozegrać żadnego wyścigu. Zeszliśmy na wodę, była pogoda bardzo niestabilna, burzowa. Wiatr bardzo mocno skręcał i mimo prób i chęci nie dało rady ukończyć żadnego wyścigu, także można powiedzieć, że regaty się nie rozpoczęły. To, co nie udało się paniom, udało panom, mówi Paweł Tarnowski. Bardzo długi, monotonny dzień z dwoma jakże ciężkimi i takimi dość niespotykanymi wyścigami, bym powiedział. Tak naprawdę pierwszy wyścig w mojej grupie Yellow w hicie trzecim nadawał się tak naprawdę na odwołanie, ponieważ wiatr bardzo mocno się zmienił tuż przed samą metą. Część zawodników kompletnie się zatrzymała, w tym ja, część zawodników jeszcze płynęła, jakby no była to kompletna ruletka. W mojej grupie udało się rozegrać dwa wyścigi. W obu byłem mniej więcej w połowie. Pierwszy wyścig ukończyłem na miejscu 12, drugi wyścig na miejscu 6 bodajże. Paweł Tarnowski kręcił nosem, bo to niecodziennie ambitny gość i na pewno poprawi swoją pozycję w klasyfikacji generalnej. Ma na to sporo czasu. Przed nami jeszcze kilka dobrych dni regat. Agata Barwińska, na tę chwilę najlepsza polska żeglarka, rywalizuje w klasie Ilka 6, dawnej Lancer Radial, w której światowa konkurencja jest zdecydowanie największa. Też nie miała okazji dopisać pierwszych punktów za ukończone wyścigi, więc opowiedziała nam, dlaczego lubi startować na Balearach. Uwielbiam pływać na Majorce z tego względu, że no jest tutaj znacznie lepsza pogoda oczywiście niż w Polsce. Jest słonecznie, ciepło, no nie powiem, rozpieszcza nas ta pogoda, ale najbardziej lubię to miejsce ze względu na kolor wody. Ten turkus aż zachęca, żeby zejść na wodę i jak widzisz płynąć dno i widzisz, co jest na dnie, no to jest po prostu przepiękne, także myślę, że to jest super, no ale poza tym też bardzo lubię Majorkę za taki vibe, który tutaj jest. No taki spokój, takie hiszpańskie życie, czyli właśnie siesta i nikt się nie śpieszy, widać taki spokój na wyspie. I od razu zrobiło się przyjemniej. Regaty na Majorce potrwają do soboty. Zdecydowanie od razu zazdrościmy i chcielibyśmy się przenieść. To może trzeba było wybrać żeglarstwo zamiast radia. Krzysztof Łuniewski, dziękujemy pięknie. Teraz kwadrans do 8. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut i będzie godzina 8, Błażej Król, nic nowego na antenie Trójki. Ja tak się zastanawiam, czy mogłoby tak być, że na przykład bliźnięta zupełnie do siebie by nie pasowały. Jak by to było, jak jest z tymi bliźniętami i bliźniankami? O tym pan Tałek, już teraz Tomasz Łysiak. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Całuj wuja z Dubeltówki. Czyli z dwóch stron, prawda? Raczej nie ze względu całowania z Dubeltówki rodzą się bliźnięta, no ale się rodzą. I stanowią starą jak świat światem formę duetu. Ba, można nie będąc bliźniakiem, pod znakiem bliźniąt się urodzić. Ale, drodzy państwo, po kolei o bliźniakach. Skąd samo słowo? Od jakże oczywistej bliskości. Bliźniak, czyli dziecko, które w łonie matki aż do porodu trwało w wielkiej bliskości z drugim dzieckiem. Było z nim bardzo blisko. Nie przez przypadek słowa bliźniak i bliźni brzmią tak podobnie. W obu przypadkach mówimy o bliskości. Bliźniaki w kulturze symbolizowały dualizm, równowagę, harmonię, ale też sprzeczność wewnętrzną, dwuznaczność. Były dniem i nocą, słońcem i księżycem, gwiazdą zaranną i wieczorną. A słynnych bliźniaków mieliśmy trochę w dziejach kultury. Już w starożytnym Egipcie były boskie bliźnięta Izyda i Ozyrys. W mitologii greckiej pojawili się słynni Kastor i Pollux. Byli to synowie Zeusa i Ledy, zwani Dioskurami, czyli synami Zeusa. Właśnie. Chociaż jedna z wersji mówi, że Kastor był synem króla Sparty, Tyndareosa, a Pollux synem Zeusa. Pierwszy z nich był znakomitym ujeżdżaczem koni, a drugi pięściarzem. Byli obaj opiekunami wojowników i żeglarzy. W każdym razie obaj właśnie zawędrowali jako gwiazdy do gwiazdozbioru bliźniąt. Nie pierwsi więc bracia Mroczkowie, którzy jako bliźnięta stali się gwiazdami, mieli, drodzy państwo, poprzedników. Nie zapomnieć też możemy o najsłynniejszym duecie w historii Rzymu. O bliźniętach Romulusie i Remusie, synach boga Marsa i córki króla Numitora, Rei Sylwii. To ich wykarmiła wilczyca i to oni byli twórcami Rzymu. W toku wydarzeń jeden z bliźniaków ukatrupił drugiego, jakby nie chcąc wierzyć, że co dwie głowy, to nie jedna. Ale o nich, o Romulusie i Remusie, to już przy innej okazji popantałykujemy. Oh,